У эфіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У пражскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар. Сёння ў праграме. Параненыя пры выбуху ў Менску спадзяюцца на кампенсацыю. Чым быў выбух падчас канцэрту на Дзень Незалежнасці? Пра гэта гавораць удзельнікі пражскага акцэнту. У званках на свабоду агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. У вольнай студыі Міхась Кобла гутарыць з даследчыкам старажытнай беларускай літаратуры Вячаславам Чамярыцкім. Названыя перадачы праз 5 хвілінаў пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Менску 20:01 у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што Злучаныя Штаты жадаюць адыграць пазітыўную ролю ў барацьбе з глабальнымі зменамі клімату. Тэма кліматычных зменаў будзе адной з галоўных на саміце лідараў краінаў Вялікай Васьмёркі, які пачынаецца ў панядзелак у Японіі. Прэзідэнт ЗША напярэдадні саміту сустрэўся з прэм'ер-міністрам Японіі Ясу Фукудам. Абодва лідары пацвердзілі, што возьмуць удзел у цырымоніі адкрыцця алімпійскіх гульняў у Пекіне. Паводле Буша, адмова ад удзелу ёй была б абразлівай для Кітаю. У сталіцы Манголіі Улан-Батары скасаванае надзвычайнае становішча. Яно было ўведзена ў ноч на сераду, калі загінулі 5 чалавек і больш за 200 былі параненыя. Пратэсты пачаліся пасля абвяшчэння папярэдніх вынікаў парламенцкіх выбараў, паводле якіх перамогу атрымала кіруючая партыя. Апазіцыя заявіла пра маштабныя парушэнні і запатрабавала частковага пераліку галасоў. Перамовы з прадстаўнікамі вядучых партый Манголіі адносна шляху выхаду з крызісу сёння завяршыліся безвынікова. Чакаецца, што яны працягнуцца ў панядзелак. У выніку двух выбухаў у Іраку ў нядзелю загінулі не менш 13 чалавек, больш як 15 параненыя. У горадзе Каратапа правінцыі Дыяла на поўнач Іраку бомба выбухнула паблізу з домам кіраўніка мясцовай філіі партыі «Патрыятычны саюз Курдзістану». Сам ён цяжка паранены, ягоная жонка і двое дзяцей загінулі. 6 чалавек загінулі, 14 паранены ў выніку выбуху ў шыіцкім раёне на поўначы Багдаду. Паведамляецца, што выбухнуў аўтамабіль. Мэтай тэракту быў патруль паліцыянтаў. Сярод параненых 3 паліцыянты. На заходнім беразе Ярдану ізраільскія войскі блакавалі палестынскую вёску паблізу ад гораду Рамалах у спробе абмежаваць акцыі пратэсту. Меркавалася, што да мясцовых маніфестантаў павінна далучыцца і замежнікі, праціўнікі ўзвядзення Ізраілем сцяны ўдоўж мяжы з палестынскімі тэрыторыямі. Ізраіль заяўляе, што за яе дапамогу імкнецца прадухіліць напады палестынскіх тэрарыстаў. Узвядзенне сцяны прызнана міжнародным судом незаконным. Член кіраўніцтва Еўрапейскага звязу Хавьер Салана атрымаў ад кіраўніка іранскага МЗС Манучэра Маттакі ліст, у якім выказваецца гатовасць да перамоў з Еўрапейскім звязам па ядзернай праграме Тэгерану. Пра гэта афіцыйна абвешчана ў Брусэлі. Вы на хвалях свабоды, у эфіры выпуск навінаў. На Кубе затрыманы каля 70 іншадумцаў. Большасць з іх у хуткім часе былі вызвалены, а да 35 прымянілі хатні арышт альбо забарону наведваць Гавану. Як паведамілі агенцтву Франс Прэс, вядучыя кубінскія праваабаронцы, рэйды паліцыянтаў адбываліся напярэдадні запланаванай на 4 ліпеня сустрэчы дысідэнтаў, прымеркаванай да Дня Незалежнасці Злучаных Штатаў Амерыкі. Раней Гавана ізноў абвінаваціла ЗША ў падтрымцы кубінскай апазіцыі. Тбілісі абвінаваціў Расію ў пастаўцу ў Абхазію буйной партыі ўзбраенняў. Пра гэта паведаміў Інтэрфакс са спасылкай на заяву афіцыйнага прадстаўніка падкантрольнага Грузіі ўраду Абхазіі ў выгнанні Іраклія Цанаву. Паводле ягоных слоў, 45 вагонаў ўзбраенняў былі дастаўлены ў Сухуме ў ноч на нядзелю. У Міністэрстве абароны Расіі гэтае сцвярджэнне назвалі безадказным і нявартым каментароў. Прэзідэнт Венесуэлы Уго Чавес абвясціў, што можа забараніць працу ў краіне еўрапейскіх банкаў і кампаніяў у адказ на прыняцце еўразвязам новых правілаў адносна нелегальных імігрантаў. Усясветныя кошты на нафту надалей будуць падвышацца. Такое меркаванне выказаў прэзідэнт арганізацыі краінаў-экспартэраў нафты Шакіб Хэліль. Паводле слоў прэзідэнта АПЕК, галоўная прычына росту кошту на нафту – аслабленне даляра і геапалітычныя фактары. Падвышэнне кошту на нафту, на ягоную думку, таксама спрыяе павелічэнне аб'ёму вытворчасці біялагічнага паліва. Вы слухалі выпуск навіну. Наступны вы пачуеце прыблізна праз адну гадзіну. Вы слухаеце радыё Свабода, ў студыі Юрай Збушлякоў. Вітаю вас. Сёння ў праграме «Пражскі акцэнт». Чым быў выбух падчас канцэрту на Дзень незалежнасці? Хуліганствам, тэрактам ці правакацыяй? Званкі на Свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Вольная студыя. Пра аўтарства слова, пра паход ігараў. Міхась Скобла гутарыць з даследчыкам старажытнай беларускай літаратуры Вячаславам Чамярыцкім. У наступнай гадзіне калекцыя свабоды. Выбраныя перадачы аднаго тыдня. У мінскіх шпіталях знаходзіцца каля 40 пацярпелых ад выбуху на канцэрце да Дня незалежнасці. Трое з іх у цяжкім стане. Пацярпелыя спадзяюцца на кампенсацыю. З Мінску Алесь Дашчынскі. Усяго па медычную дапамогу пасля выбуху звярнуліся 54 грамадзяне. Было шпіталізавана 47 чалавек, сярод іх двое дзяцей. Паводле лекараў, самаробны выбуховы снарад мае моцнае разбуральнае дзеянне. Галоўны лекар Менскага шпіталю хуткай дапамогі Віктар Сіренка сказаў, што мінна-выбуховыя траўмы заўсёды вельмі цяжкія і могуць ускладніцца інфекцыяй і чым заўгодна. З ранаў даставалі металёвыя прадметы, якія робяць якраз вялікія пашкоджанні, гайкі і балты. З ранення важна ніжніх канечнасцей. Адзін з пацярпелых мае пашкоджанне печані, адзін кантужаны. Таксама ёсць пашкоджанне скуры і адкрытыя пераломы. Пацярпелыя гэта пераважна маладыя людзі ад 18 да 24 гадоў. Ёсць грамадзяне Украіны і Расіі. Найбольшая колькасць параненых знаходзіцца цяпер у 6-м менскім шпіталі. У 19-гадовай Крысціны было прастрэлена гайкай плячо. Яна лічыць, што арганізатары канцэрту мусяць кампенсаваць нанесеныя страты параненым. Кто организовал концерт, он должен был сделать безопасность людям. А то так получилось, что нам говорят, у нас и так бесплатное лечение, ничего больше не надо нам. Некоторые не работают, как они вообще жить будут? Некоторые на больничном, некоторые только устроились на работу. Кто нам это все будет как бы обеспечивать нас в дальнейшем после больницы? В шоке все, что такое вообще могло произойти. Марына, у якой ад выбуху прастрэленая нага, сказала, што сама працуе ў 15-й гарадской паліклініцы. Яна таксама спадзяецца на кампенсацыю. Я думаю, што абязательна нам как-то должно государство или организаторы этой концертной программы обеспечить, потому что и морально мы пострадали, и материально тоже. Виновных же должны найти. Мы надеемся на власть нашу, что все будет хорошо и что нас никто не оставит в беде в этой, что нам окажут и лечение достойное, и реабилитацию, и компенсацию, конечно, мы надеемся. Мы всегда надеялись, что мы в самой миролюбивой республике живем, и никто даже не думал про это. Поэтому спокойно гуляли с детьми. Правоабаронца сябра Беларуска Хельсинского комитета Гары Паганяйла лічит, что потерпелые от выбуху мают право потребовать компенсации. Есть конституционная норма права на жизнь, государство должно обеспечить безопасность своих граждан, тем более, что они были приглашены властями на празднование, на этот же концерт. Поэтому и устроители концерта несут ответственность, и службы безопасности, и службы по порядкам, и в целом государство. Но у нас же совершенно государство наизнанку. Судебная практика такова, что не хотят наши судьи принимать такие иски, взыскивать в государство эти ущербы. У пресс-службе городской милиции поведомили, что дагэтуль фотороботы хулиганов не складены за недахопу информации. Ведется расследование, однако покуль никто не затрыманы. Демократичные силы закликаюць да незалежнага расследавання выбуху ў Менску. Паводле арганізацыйнага камітэту грамадскай камісіі па рэабілітацыі ахвяраў палітычных рэпрэсіяў, галоснасць і ўдзел грамадскасці ў расследаванні дапамогуць пазбегчы спекуляцыяў і знайсці сапраўдных вінаватых. Усім, хто мае інфармацыю пра трагічны інцыдэнт, правоабаронцы прапануюць таксама паведамляць яе на электронны адрас svidetele@inbox.ru або па тэлефоне 8029-180-7205. Наш эфір працягвае «Пражскі акцэнт». Чым быў выбух, які здарыўся ў Менску падчас святкавання Дня Незалежнасці? Хуліганствам, тэрактам ці правакацыяй? Каму мог быць выгадны гэты выбух? Якімі будуць палітычныя наступствы гэтага злачынства? Пра гэта ў пражскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, супрацоўнік электроннага выдання «Ежедневнік» Александр Нікалайчук і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Чым быў выбух, які адбыўся ў Менску падчас святкавання Дня Рэспублікі? Гэта тэракт, гэта хуліганства, гэта нешта іншае. Як казалі старажытныя рымляне, qui prodest, каму выгадна. Святлана Калінкіна, як вы лічыце, якая версія падаецца вам найбольш імавернай? Я хутчэй скажу, якая мне падаецца найменш імавернай. Мне здаецца, што хуліганства, тое, пра што сёння гавораць прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных спраў, гэта самая неверагодная з версій. Просто таму, што каб сабраць, як высвятляецца, два выбуховых прыстасавання з балтоў, з гаек, трэба быць не хуліганам, трэба рабіць гэта свядома, разумеючы, што ты ўсё гэта нясеш у шматтысячны натоўп і можа быць шмат ахвяраў тваіх дзеянняў. Таму гэта як мінімум не хуліганства. Гэта тэракт, але вось каму ён выгадны, я думаю, мы і абмяркуем па ходу гэтай праграмы. Віталь, а як вы лічыце, што ж гэта ўсё ж такі было? Гэта было зроблена ў галоўнае афіцыйнае свята, гэта ў любым выпадку выклік уладзе. Дак вось каму выгадна? І гэта яшчэ было зроблена праз дзень пасля таго, як з'явілася інтэрв'ю Александра Лукашэнкі, якім ён указваў на тое, што апазіцыя, магчыма, з-за таго, што на яе не звяртаюць увагу на Захадзе, перайдзе да радыкальных дзеянняў. Што выставляе ўжо некую тэорыю канспірацыі на конт апазіцыі даволі ў смешным стане. Гэта безумоўна быў тэракт, я цалкам згодны з спадарняй Калінкіна, і звярнуў на адну такую акалічнасць увагу. Глядзіце, каб сабраць такую бомбу, трэба вельмі шмат досведа, але ж адначасова яна была сабраная так, каб аб'ём паражэння і ахвяраў быў мінімальным. Усе гайкі знаходзіліся ўнізе прыстасавання, яны проста разышліся па падлозе. Па другой не было цвікоў там, скажам, што магло павялічыць у разы выбуховую сілу. То бок хтось адмыслова рабіў бомбу для інфармацыйнага эфекту, а не для таго, каб была максімальная большасць ахвяраў. Паколькі не ўсе, можа, чыталі гэта інтэрв'ю Александра Лукашэнкі, «Комсомольской правде», я процитую. «Насцярожвае той факт, што Захаду наша апазіцыя моцна надакучыла, асабліва амерыканцам. Тыя ўжо кажуць наўпрост, будзе справа, будуць грошы. А што гэта значыць? Перш за ўсё вулічныя выступленні, дэманстрацыя. А калі яшчэ пагромы і выбухі, тады замоўшак на агул будзе задаволены», сказаў Лукашэнка ў інтэрв'ю «Комсомолцы». Акрамя таго, варта прыгадаць, што ў 2006 годзе напярэдадні выбараў тагачасны шэф КДБ Сцяпан Сухаренка абмаляваў вось той сцэнар, які адбыўся 3 ліпеня сёлета. Паводле яго, маўляў, апазіцыя мае план, вось збярэцца натоўп, у натоўпе адбудзецца выбух і пачнецца дэстабілізацыя. Ці наклікалі, ці зарганізавалі, вось, скажам, лідар камуністычнай партыі Сергей Калякін ужо наўпрост абвінавачвае ўладу ў тым, што менавіта яна арганізавала гэтае злачынства. Александр Нікалайчук, а якая версія падаецца найбольш імавернай вам? Знаете, мне хочется быть немножко оригинальным. Я хочу сказать, что хулиганство или теракт, это можно говорить, когда будут известны мотивы преступления. То есть мы же не знаем мотивов, мы не знаем человека, который это сделал, да? Может быть, этот человек потом расскажет, что он просто из его повеселила вот эта вот ситуация, и это можно будет классифицировать как обычное хулиганство. А может быть, там какие-то действительно мотивы другие, не политические, может, религиозные мотивы. То есть надо сначала знать мотив. Про то, что невозможно собрать такое устройство. 2005 год, Витебск, вспомните, такое же устройство, с такими же болтами и гайками. Устройства такие собираются, инструкция по сборке можно найти в интернете, но как не печально говорить о том, что интернет это не только качественный там источник информации, но это источник разной информации, и в том числе и такой. Создать так, чтобы какой-то был предсказуемый эффект, как бы болты и гайки разошлись низом, это, я думаю, это должен быть очень хорошо грамотный специалист, то есть подкованный специалист это должен делать. И должны быть расчеты какие-то. Я думаю, что их не было. Я про это и кажу. Да, я думаю, что этого не было ничего. И И тем более мне бы не импонирует версия вообще придания этому вообще какого-то политического оттенка. Знаете что, вот у меня всегда в обществе удивляет такой факт, да, вместо того, чтобы искать преступника, мы всегда ищем подоплеку, мы ищем какие-то высказывания. Вот если уже брать по-честно, то любой лидер любой страны всегда говорит про взрывы. Взрывы самое страшное, когда что-то в обществе взрывается в толпе. В любой стране, в Египте, в США, это всегда плохо. И все лидеры всегда говорят, что они опасаются. И наш, при всем при том, не оригинален в этом, в этой части. Поэтому я думаю, что в конечном счете окажется, что этот человек может быть, сейчас можно вести речь о том, что Витебск и Минск как каким-то образом связаны. И это очень плохо для общества. Потому что если в обществе есть люди, которые сделали это раз и повторяют это сейчас, это в первую очередь плохо для людей. Ведь в первую очередь страдают обычные люди. Политики же они не страдают. Надо думать о тех людях, которые пострадали, вот которым попало болтами и гайками. А вот я вот, насколько знаю, вот люди нам звонили и рассказывали, как эта ситуация была. Та же милиция, та же поранена этими гайками. Она вытаскивала этих людей. Всем как бы тогда шла забота о людях. В первую очередь надо думать о людях, а не о том, что это был теракт, не теракт. Люди пострадали. Я хочу у Саши запытаться, а чему он лечит, что выбухи у Витебска были хулиганством? Они же не расследованные. И Светлана, что там было, считаю... никто не ведая. И я думаю, сапраўды, каб яны были расследованы, каб хоть один выбух такой публичный у Беларуси был расследованный, тогда мы могли говорить, что есть и такие вот некие выродки. Але у нас ничто не расследовано. Ни взрыв газопровода, ни взрыв будинку суда, ни выбух у Витебске, ни обстрел российской амбассады. А три опошние подеи отбывалися на передадні референдуму, калі Лукашенко браў сабе дадатковыя паўнамоцтвы. І вінаватых ніхто не знайшоў, толькі у інфармацыйнай прасторы з'явілася нейкая вызваленчая армія, адмарожаныя нейкія нацыяналісты. Дык чаго ж іх не знайшлі? Чаму іх не прадставілі грамадскасці? Чаму кожны раз, пужаючы народ апазіцыі, радыкалізмам апазіцыі, тым, што яна можа нейкія выбухі учыніць у краіне, кожны раз гаворыць пра гэта менавіта прадстаўнікі спецслужбаў? Таму і выходзіць эта тема у сферу политики, Александр. Я, Светлана, с вами не согласен в этом плане. В Витебске, да, я не говорил, что там было хулиганство. Там тоже, я говорил, что случаи были очень похожи. И там одно и то же устройство фактически было. А то, что это, вот эти взрывы, вы же подумайте, да, это нелогично. Они власти не выгодны ни в коем случае. Даже если сейчас почитать интернет, вот слова очевидцев, которые рассказывают, они все заканчиваются словами: больше мы на эти государственные праздники никогда не пойдем. Я не представляю, вот, ну, допустим, если представить себя каким-то руководителем, да, который сам же спланировал там это все, или там какие-то силы, там, допустим, которые спланировали ради эффекта какого-то, да, это людей, наоборот, отпугивает, это, наоборот, создает недоверие к силовым структурам. Ведь люди сейчас уже будут думать, что милиция не в состоянии их обеспечить их безопасность. Все равно негатив пойдет на государство. Знаете что, может быть, для привлечения внимания вот именно в политическом контексте не стоило взрывать бомбу. Она как бы имеет несколько и туда негативно. Есть более эффективные средства для политического пиара, но никак не бомба. Светлана Калинкина, ну, саправды, я думаю, у тым, что говорит Александр, по меньшей мере, есть тая рация, что вот гэты принцип, кому выгодно, и он часом заводит тупик, бо сапраўды белорусские улады год от году всем тлумачили, якая в Беларуси стабильность, якая безпека, тыкали пальцем на вот, бачите, у России там террор, в Америце террор, там еще где террор, а у нас тут все спокойно, и вдруг бах, такое отбывается, и почему отбывается, в уголовное державное свято, там у нескольких метрах километрах от этой подеи президент выступает, и вось выбух. Ну, это, в принципе, вельми моцный удар, сапраўды, вось по этому в образу стабильности. И навод, коли вось разважаючи так цинично, ці варты, гэтая страта того, что, ну, атрымаць лишнюю подставу для чего, чтобы там знишить оппозицию, ну, так она и так не надто там могутная уже. Не? Ну, я думаю, что мы с вами не разглядаем еще одну версию, это версию борьбы помеж силовыми кланами. І гэты выбух мог быць спланаваным выбухам пад нечую кар'еру, напрыклад, пад кар'еру Владзіміра Навумова, які павінен быў забяспечыць бяспеку на гэтым мерапрыемстве. Но на самой справе, пакуль мы не маем усёй поўнай інфармацыі, пакуль мы не маем нейкіх такіх сапраўды экспертных заключэнняў спецыялістаў, можна разглядаць усе тры версіі. Я згодна з Віталем, што гэта было зроблена досыць прафесійна, таму што сапраўды выбуховае прыстасаванне, якое робяць так выпадкова, як мы бачылі на вопыце той же самай Расіі, яно, як правіла, альбо зусім не спрацоўвае, альбо шмат загінуўшых, там сапраўды ёсць цвікі, таму гэта рабіў прафесіянал. Іншая справа, што мяне насцярожваюць і дзеянні афіцыйных асобаў. Так, я не разумею, чаму быў не спынены канцэрт. Калі яны не ведалі, што больш на плошчы няма выбуховых прыстасаванняў, што больш нічога не спрацуе, тады іх дзеянні зразумелы, канцэрт можа працягвацца. Але калі яны гэтага не ведалі дакладна, то яны павінны былі спыніць дзейства і выводзіць адтуль людзей, бо была прамая пагроза іх жыццю. Мне таксама не зразумела дзеянні службы бяспекі прэзідэнта, таму што па ўсіх інструкцыях яны не маюць права кіраўніка дзяржавы, асобу, якую яны ахоўваюць, дапусціць на месца, дзе ёсць хоць нейкая небяспека для яго жыцця. А мы бачылі прама адваротнае, што Александр Лукашэнка быў на гэтым месцы. Гэта, на мой погляд, таксама можа сведчыць, што ўжо была ўпэўненасць, што больш нічога не спрацуе на плошчы каля стэлы. Таму мы сёння з вамі разважаем, і мы можам разважаць по-рознаму, што было ў галаве таго чалавека, які арганізоўваў гэты выбух, на жаль, невядома, і я думаю, ад таго, наколькі хутка мы будзем усе ведаць, што ж адбылося і хто гэта быў, і будзе залежыць адказ, хто сапраўды планаваў гэтыя выбухі. Калі, як у ўсіх папярэдніх выпадках, спецслужбы будуць шукаць, нікога не знойдуць, то, на жаль, я буду рабіць выснову, што яны і стаялі за гэтымі выбухамі. На хвалях свабоды пражскі акцэнт. Тэма выпуску – загадка выбуху ў Менску. У размове бяруць удзел шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, супрацоўнік электроннага выдання «Ежедневнік» Александр Нікалайчук і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Віталь, ну вось Александр ужо казаў пра такія пасткі гэтага падыхода, каму выгадна. Ну, можна прыгадаць, дарэчы, што, скажам, калі былі выбухі ў Маскве, так таксама шмат хто казаў, вот это выгадна Пуціну для таго, каб распачаць вайну ў Чачні. Калі былі выбухі ў Нью-Йорку, таксама казалі некаторыя, што это выгадна Бушу для таго, каб там распачаць вайну з Іракам. Наколькі вы лічыце, што вось такі падыход, ён сапраўды часам вядзе ў тупік? І часам, магчыма, ён матываваны тым, што вось у беларускім палітычным кантэксце, у беларускім палітычным сутыкненні адбываецца такая своеасаблівая д'ябалізацыя апанентаў. Тобто адзін бок лічыць, што другія гатовы на ўсё. Ну і адпаведна і на такое. Я не зусім з вамі згодны, таму што шукаць каму выгадна, гэта нармальны крок, калі ёсць недахоп інфармацыі. Гэта па-першае, што з дзебалізацыя апанента, то я тут трошкі згодны, але ж ведаеце, яна ідзе і па-за кантэкстам гэтых падзей. Вось вы тут ужо узгадалі пра то, як дзебалізуецца, скажам, апазіцыя, і гэта не толькі грэх незалежных аналітыкаў. Катэгарычна не згодны са спадарнай Калінкіна наконт спынення канцэрта. Натоўпу некалькі сотняў тысячаў чалавек, там, можа, хай менш, чым падала ўлада 500 тысячаў, але ж гэта магло выклікаць паніку, і памеры ахвяраў маглі быць нашмат больше, чым нават калі б там спрацавала яшчэ адна бомба. Я не ўпэўнены, што... Мне здаецца, па таму, як адбывалася, міліцыя вела сябе належным чынам, і сапраўды людзей выратоўвалі, яны таксама кідаліся, гэта было бачна. Па-другое, як гэта ні странна, вяртаючыся да падыходу, каму гэта выгадна, я тут згаджуся, што найменш выгодна ў гэтай сітуацыі, гэты выбух быў по-перше, самому Александру Лукашенку, а по-другой оппозиции. Як это ни странно. Это не отказываю на пытание, кто это зарабил, а лишь, принамсі, можно отсечь тех, кого уже не варто подозревать. Еще можно сказать то, что, саправды, мы маем ситуацию, которая просто не связана с тем, что там не только политизация, не только то, что мы глядим на политического оппонента как ворога. У нас нема культуры нормального громадского расследования и нормального громадского контроля. За этого, ну, любая некая экстраординарная подея будет обрастать шутками, любая подея будет обрастать теориями конспирации. Мы уже не призвучались до этих подей. У нас довольно спокойное, размеренное житие в Беларуси. Мы призвучались до нашей стабильности, а лишь такого нормального механизма зворотной сумеси помеж державой и громадством в таких вот ситуациях, его просто нема. И тому это уже, так сказать, кошт утримания закрытого громадства. Чакай чуток. Александр, ну вот до того, что вы сказали, я хочу такую маленькую, дозволю себе репличку, что саправды и керовники разных краев Украина вельми шмат говорить про выбухи, але мало кто из них говорить про то, что эти выбухи здійснить оппозиция. Например, спадар Буш не обвинувачивая демократичную партию при всей его нелюбви до этой партии в том, что она организовывает выбухи. Понимаете, у каждой страны есть свое зло. Да? У Буша есть, там, скажем, талибы, там, афган. Есть люди, ну, которые могут это сделать, да, те, которые там направили самолеты 11 сентября. У нас нету таких вот врагов, которых всенародно признавали. Да, у нас есть очень вялая оппозиция. Она воспринимается уже не только людьми неоднозначно, но и сами политологи говорят, что иногда неадекватное поведение. Я, как рассуждаю, как обычный гражданин, я мог бы сказать, что вот у нас такая вялая оппозиция, да, она могла бы это сделать. Но я более чем уверен, что это не оппозиция, и это не государство. Это отдельный человек, может быть, группа людей. Я бы выступил с такой инициативой, чтобы журналисты белорусские взяли и помогли это все найти. То есть, может быть, наша задача в том, чтобы не разрабатывать механизмы взаимодействия между государством, а встать и вспомнить все идеи, все версии, принести их, структурировать, сказать, вот, давайте вот мы свой вклад выносим в то, чтобы это все дело расследовалось. Что касается поведения, допустим, спецслужб во время этого всего, то оно более чем адекватное. И я абсолютно согласен с тем, что концерт ни в коем случае не надо было останавливать, даже не знаю, есть там второй пакет, нету. Может быть, все поле могло бы быть заминировано, и толпа эта неуправляемая в панике бегала бы по этим пакетам, и число жертв бы росло, или забивалось бы подземные переходы в метро, и была бы вторая немига. Саша, не нагадывает бегать операцию «Живый щит»? Коли можно любых людей брать и выставлять супрать небеспеки? Я же не кажу, что их объявить, что тут выбуховые пристосования, разыходьтесь, выводить организованно. Один сектор, другие, третий, разные баки, как это усюды робится, коли есть некая небеспека. Я вот просто помню, когда сидел в кинотеатре, наблюдал такое, там что-то перегорело, и кинотеатр выводили. То есть, когда вывели первый сектор, третий сектор заволновался, что что-то случилось, и начал поддавать на второй сектор. И уже была там давка, хотя там, по-моему, или две, или три лампочки перегорело. Ну, лепей бы все повзрывались, а леп не хвалевались про это, правда? Знаете что, я, может быть, как человек, лучше все-таки умереть спокойным. Александр, я вот хочу протяг вашего пляну до помоги журналистов этому расследованию. Сказали аналогию с Витебском. Але Витебску, я так разумею, что это было 10 ночью, это было не под некую дату, а тут был, вот про что сказал Виталь, вельми докладный разлик на демонстрационный эффект. Это шоу. Это было зроблено адмыслово як шоу. Для тих, хто это робив, это створало певні тяжкості. Ну, добре, у нас там кепская міліція, ці спецслужби. Но я думаю, що напередодні 3 липня, ну, яны все ж таки сачили, яны контролювали, щоб такого не було. І каб это зробити, это треба було прикласти більш висілків, чим, скажем, коли это було зроблено у Витебську. І тим не менше, это було зроблено так. Чому? Які психологічні особливості портрету тих людей, які это робили? Вы бачите в этом демонстративном аспекте этого? Я вижу, во-первых, что Витебск мог быть тренировочной площадкой. Люди посмотрели, что их не нашли, их не раскрыли. А почему Минск выбрали? Потому что именно про этот праздник каждый год говорится больше всего. То есть это самый важный день, вот как идеологически важный день в жизни нашего государства. Это важный день в безопасности, это важный день во всем. Почему не могли предотвратить? Ну, вы представьте, вот надо сделать было весь праздник входом в аэропорт, да, что-то вроде этого. И усилить, и такие же методы безопасности, инструментарий безопасности применять, как при посадке на самолет. То есть проверять всех абсолютно, что у них в пакетах, что на улице сделать при большом стечении людей, невозможно просто, ну, нигде и никогда. То есть я думаю, что в будущем, возможно, этот праздник будет огорожен, туда будут дополнительные меры безопасности. Но вот на данный момент, ну, просто никто не мог представить, что кому-то это, ну, придет такая мысль вот это сделать. И человек, который это сделал, наверняка знал и наверняка был на этих, неоднократно на этих праздниках. Это, вот представляете, это что-то родни такому какому-то чувству всевластия, да, вот он пришел, он положил, да, и люди, и очень много людей, теперь вся страна в панике, то есть он всю страну поставил на уши, и с самого утра там, ну, я не знаю, уже везде подняли всех людей по тревоге, все сейчас ищут всех, вот понимаете, вот это вот такой вот человек, я думаю, это один человек, один, абсолютно точно, я более чем уверен, что и Витебск с ним очень сильно связан. Я бы робила акцент не на том, что это просто демонстрация, коли гэта рабіў нехта адзіночка, што гэта демонстрация, вось як і я. А магчыма, гэта, калі гэта адбылося, то з-за таго, што людзі пастаўлены ва ўмовы да сценкі, у іх проста нема поля для маневру, для выказання свайго пратэста, для таго, каб дабівацца нейкай справядлівасці, калі там некага пакрыўдзілі і гэтак далей. І тады вось такія нейкія радыкальныя крокі, выбух, самаспаленне, галадоўка да пабеды і гэтак далей, яны застаюцца проста адзінымі. Часам так жа тлумачылі і матывы тых, хто абрынаў самалёты на блізнят. Так, бо чалавек, людзі заганяюцца ў нейкія такія ўмовы, калі яны проста ўваходзяць у калідор, з якога яны не могуць выйсці. Павінны быць нейкія механізмы, каб у людзей заставалася магчымасць шукаць праўду, выказваць пратэсты і так далей. Калі ў Беларусі гэта ўсё абрубаецца, то так ці інакш, але гэта крокі да радыкалізацыі тых, хто не задаволены тым, што адбываецца. Я единственное хотел сказать, что ведь эти самосожжения, такие же взрывы, они бывают во всех странах. Я склонен к тому, что не могут высказать протест люди слабые и неуравновешенные. Они поставлены в тупик. То есть у слабых нет возможности что-то сказать. Человек, который хочет сказать, для которого, ну и который действительно работает для того, чтобы выразить этот протест, он может выражать его разными абсолютно методами. Это все зависит все-таки от людей. Протесты я не вижу каким образом. Протестовать, пойти взорвать всех, ну это не протест. Я тут не погожусь с свободными моими собеседниками. Слабые люди на волу не протестуются, а просто прозвучаются до ситуации. А что тычется отчаю, то вот 11 вересня показало, что террористы были, ведайте, у их еще жити было надзвычай добре. И были они абсолютно адекватные люди, которые вот мэтанакіраваны и шли до своей мэты. Так что я тут просто эту теорию отчаю, ну, не могу принять. Выслухали «Пражский акцент». У размове брали удел шеф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, супрацовник электронного выдания «Ежедневник» Александр Николайчук и директор Белорусского института стратегичных доследований Виталь Селицкий. Вел передачу Юрий Дракохруст. Больше за 800 годов слово про поход Игора лечилось анонимным шедевром. А тому сталася сенсацией книга московского доследчика Александра Зимина, який отдає авторство белорусу Ивану Быковскому. Кто он таки был? Чи мог я написать такий твор? Он монах. Если я был архимандритом монастыря у Чернигове, этот человек не мог таки написать светский твор с такими язычницкими элементами. Проблема авторства слова про поход Игорау – тема гутарки Михася Скоблы с доследчиком старожитной белорусской литературы Вячеславом Чемярицким. У вольной студии хвилин прайс 10. А зараз звонки на свободу.

по поводу призыва чащему по радио ко Дню независимости. Если ты гордишься своей страной, прикрепи зелено-красную ленточку к лоскану пиджака, машине и так далее. Страной-то я горжусь, а вот власть, которая ею управляет, охватывает чувство большого недоверия. К лоскану пиджака, естественно, больше подойдет другая в соцветие бел, червоно-белая. Спасибо, город молодежный. Хочу выказать меркование. Праздник, день нашего победителя. Так меня цікавить, кто оплатил милицию, скорую помощь и все остальные выдатки на этот праздник? Дякую, Виктор. На питання відказує намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка. У Білорусі під керівництвом Лукашенки відродилася традиція сталінсько-брежнівських псевдосвятів. Вони страшенно дорогі. Частку людей на їх зганяють для створення масовості. Ну, а частка, не маючи ані високого культурного рівня, ані рівня запотребування, у тим ліку до свого вольного часу, приходять на танне видовище. Я думаю, що в умовах прозристості бюджетної, в умовах справоздачі місцевих і центральних владів, ні одна відказна влада перед обличчям економічного кризису таку розкошу, таке марнотравство собі би ніколи не дозволила. Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленняў 375-293-912-224. Телефонуйте і пишите. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подзеяў у Беларусі і світі. Ми так само чекаємо водгукаў на працу «Радіо Свобода». Працягваем програму. У Беларусі розпочалася кампанія по выборах депутатаў у Палату представнікоў. Коментары слухачоў. Ці разглядаўся калі-небудзь у незалежным юрыдычнай інстанцыі лукашэнкаўскі выбарчы кодэкс на адпаведнасць яго дэмакратычным нормам і якія вынікі? На пытанне адказвае юрыст Міхаіл Пліска. У 2000 году разглядался Бюро по демократичным институтам и правам человека при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Были сделаны зауваги. Некоторые из этих зауваг были приняты. В кодекс были внесены дополнения летом 2000 года. После этого никаких изменений, никаких экспертиз официально с боку международных организаций не робилось заключение. На конт этого документа и фактично неких истотных правок, окромя изменения порядку проведения выборов у местовые советы, не назиралось. Палата представников приняла закон о правилах белорусской орфографии и пунктуации, выказывание слухачов на эту тему. Знову нависла погроза над нашей мовой. Те, кто ее ненавидит и не размовляя на ей, меняют ортографию и пунктуацию. Почув про новый закон, який приняли белорусские депутаты. Господары, вам что, больше нема чем заняться? Хобби здекуваться с мовы. Мова складывается с историчной, и тому она не повинна подпорядковываться и неким законом, альбо новым редакциям. И оголь, якое право мают править мову те особы, які николи на ее не размовляли? Чи приймаются подобные законы об мове украинных еврозвязу? На питання адказвае мовазнаўца Змітер Саўка. Несумненно, ёсць законы ў развязе, якія рэгулююць і ўжыванне мовы, і ўжыванне канкрэтных нейкіх лексічных нормаў, а таксама правапісных нормаў. Ну, напрыклад, у Нямеччыне прынялі недаўна новы правапіс, а у Францыі ёсць закон, які абмяжоўвае выкарыстанне амерыканізму ў мове. Таму практыка такая ёсць. Слухач свабоды слушна звярнуў увагу на тое, што прымаюць гэтыя законы, як закон пра ўжыванне мовы, так і частку, звязаную з правапіснымі момантамі, людзі, якія да беларускай мовы маюць мінімальнае дачыненне, прынамсі, большыня з іх наўрад ці валодае беларускай мовай хоць у нейкай ступені. Несумненна, гэта скрушны факт. 4 ліпеня Злучаныя Штаты Амерыкі адзначылі Дзень Незалежнасці, віншаванні слухачоў свабоды. Віншуем народ Злучаных Штатаў Амерыкі і ўсіх беларусаў, якія жывуць у гэтай краіне, з Днём Незалежнасці. Жадаем моцнага здароўя, плённай працы на карысць дэмакратыі ва ўсім свеце. Грамадзяне горада Салігорска. Агляд ваших звонкоў за прамінулы тыдзень падрыхтавала Галіна Абакунчык. Тэлефануйце нам круглыя суткі. Наш менскі нумар 266-39-52. Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у нас вольная студыя. Стагоддзямі слова пра паход ігараў лічылася ананімным творам. А між тым яшчэ 50 гадоў назад маскоўскі даследчык Аляксандр Зімін аргументавана давёў, што аўтарам шэдэўру мог быць беларус Іван Быкоўскі. І толькі недаўна праца Зіміна пабачыла свет у Санкт-Петербурзе. Праблема аўтарства слова пра паход ігараў. Тэма гутаркі Міхася Скоблы, супрацоўнікам Нацыянальнай акадэміі навук, даследчыкам старажытнай беларускай літаратуры Вячаславам Чамярыцкім. Гаспадар Вячаслаў, вы не адзін дзясятак гадоў займаецеся вывучэннем слова пра паход ігара. Адно з самых складаных пытанняў у словазнаўстве – гэта пытанне пра аўтарства гэтага твора. Існуе безліч версій на гэты конт. Каго асабіста вы схільныя лічыць аўтарам слова? Адно з галоўных пытанняў не толькі аўтарства, а і час узнікнення гэтага твора. Ну, калі гаварыць пра аўтара слова, то, канешне, тут вельмі шмат версій ад таго, што напісаў князь Ігар, нават брат Ярославны, Ярослав Галіцкі, што напісаў Пётр Барыславіч, баярын такі, летапісец, як даказваў акадэмік Рыбакоў. І нават ёсць версіі, што напісала слова Марыя Васільковна, жонка князя Святаслава Кіеўскага. Усе тыя версіі толькі як гіпотэзы, але найбольш верагодна, што гэта аўтар быў ўсё-такі чалавекам, прыбліжаным вось да гэтых князёў, пры якіх ён пісаў, бо ён мае факты ведаў, апісаў нібы Якава Глеіч на гэтыя падзеі, сімпаты, ці суджэннем, і які якбы тыпа барда нека князка, ці што, які быў і незалежным, і адначасова звязаным з пэўным родам князькім, у прыватнасці, вот чарнігаўскімі Ольгавічамі. І гэтым тлумачацца многія моўныя асаблівасці дыялектныя, менавіта рэгіёна Чарнігава, вот гэта расійска, украінска, беларуска масіва даўній Сєвершчыны. Вось якраз на моўныя асаблівасці слова давайце і звернем больш канкрэтную увагу. Той, хто уважліва чытаў слова, не мог не звярнуць увагу на шматлікія беларусізмы. Напрыклад, шызы, аксаміты, кожухі, гадзіна, смага, вежы, прыпеўка, наперадзі, цвеліці, звонячы, даспелі. І яшчэ вось друкар Селівановскі, які набіраў слова ў 1800 годзе, успамінаў: рукапіс песні Ігара напісаны быў беларускім пісьмом. Спадар Вячаслаў, ці не наводзіць усё гэта на думку, думку, что наибольш верагодным аўтарам слова мог быть наш суайчыннік. Тут два аспекты трэба ўлічваць. У этом всім масіве от Великокняства Литовско-Белорусское быў свой почерк, стыль. Это одно. А другое, там уже моўныя асаблівасці. Цікавасць да полацкай історыі, это уже іншая рэч. Тут мог быць аўтар адзін, а перапісчык іншый. Этой рукапіс, які захаваўся, ён же не напісаны в 12-13 стагоддзі. Это перапісаны пазнейшы. Многія даследчыкі уважлівыя доказывают, что это рукопись дзесьці пачатку 16 стагоддзя. И магчыма дзе-то написаны в регионе гэтым от Пскова до Чернігава. Спадар Вячаслав, вось якраз недавно у Санкт-Петербурге вышла книга Александра Зімина, які, на мой погляд, абгрунтавана даводзіць аўтарам слова мог быць беларус Іван Быкоўскі, архімандрыт Іаіль. У яго Мусін Пушкін і купіў гэты рукапіс. Я ведаю, што вы скептычна адносіцеся да версіі Зіміна, таму адкажыце на некалькі пытанняў. Вось, давайте пяройдзем да некіх канкрэтных момантаў у слове. Напрыклад, сустракаецца слова «шарашыры». Гэта вогненныя стрэлы. Як пра іх мог ведаць аўтар 12-го стагоддзя, калі стрэлы гэтыя існавалі толькі прыкладна з 1675 году, як гаворыць пра гэта Зімін? Ну, Зімін так тлумачыць, а іншыя тлумачыць па-іншаму. Так што тут всё это дапушэнні, калі раскрываць сэнс многіх цьмяных мест і словаў малазразумелых сённяшнім чытачу, прыватнасці так званых тюркізмаў. Іх шмат вельмі ёсць. Калі гаварыць пра Быкоўска, то давайте паглядзім, хто ён такі быў. Ці мог ён напісаць такі твор? Ён монах, скончыў Кіева-Магілянскую акадэмію духовную, выкладаў старыя мовы і закон Божий у Петербургскім шляхецкім корпусе. Пасля быў архімандрытам манастыра ў Чернігаве, затым архімандрытам манастыра ў Ярославлі, ректор духовнай семінарыі і нават духовны цэнзар друкарні Чернігаўскай. Па ўсім відаць, што гэты чалавек у сваіх поглядах не мог такі напісаць свецкі твор з такімі язычніцкімі нават элементамі. Яго адзіны зборнік, які ён выдадзены, выдаў 1787 годзе, кніга «Істінна». Это зборнік павучэнняў на рэлігійныя тэмы, маральныя тэмы, цытатаў розных з розных аўтараў і больш нічога. У гісторыі літаратуры вядомыя выпадкі, калі нейкі аўтар быў аўтарам усяго аднаго твора. Усё ж такі сярод сваіх сучаснікаў Быкоўскі быў вядомы як творца, як паэт. Цяжка ўявіць, калі ён бы гэта напісаў, такі твор, то чаму ён не ўяўляў, што за твор у гэтым рукапісе, якой каштоўнасці, якой цікавасці, чаму ён так лёгку з яго прадаў? Прымем на веру тое, што Быкоўскі аўтар слова. Ці мог ён у тагачасных умовах пры сваім сане друкаваць такі тэкст? А ці мог ён тады напісаць такі тэкст? Пры такім сане, пры сваім такім духовным, як кажуць, мышленні, дзеля чаго яму гэта патрэбна? Хіба ў яго ёсць якімыць артыкулы на палітычныя тэмы? Быкоўскі, канешне, явна штучна прычэплены, паколькі трэба было шукаць аўтара. Ці мог беларус Іван Быкоўскі напісаць слова пра паход ігараў? Пра гэта ў вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з супрацоўнікам Акадэміі навук, даследчыкам старажытнай літаратуры Вячаславам Чамярыцкім. Вы сказалі, спадар Вячаслав, што сам стыль слова пра паход ігаравы, ён несумяшчальны з тымі тэкстамі, якія засталіся пасля Быкоўскага. А вось жа Александр Зімін параўнаў тэкст слова і пропаведзі айца Іаіля. І знайшоў там нямала падабенстваў. Вось, напрыклад, цытата са слова: «Главы свая падкланіша пад тыя мечы». І гэта відавочна перагукаецца са словамі з пропаведзі Быкоўскага: «Падмечлі главу прыкланіце». І гэта не адзіная паралель. То бок, наадварот, вось некія стылёвыя супадзенні маюцца. Але ж некаторыя выразы яны бытавалі, кажуць, на працягу стагоддзяў, і іх можна было ўжываць незалежна ад канкрэтна тэкста слова. Яны ўжываліся так, як і фальклоры, многія тыповыя, стандартныя выразы ўжываюцца, і цяжка сказаць, што менавіта з пэўнага тэксту яны бытавалі. Але вось жа навукоўцы не толькі Зімін падлічылі, што ў слове ажно 180 зваротаў зваротаў яўных ці прыхаваных да новага і старога запавету. Вось якім чынам аўтар 12 стагоддзя мог гэтак дасканала ведаць біблію, калі хрысціянства было прынятае адносна нядаўна? Ну чаму ўжо 2 стагоддзі перад гэтым, як пачало хрысціянства распаўсюджвацца на Русі, і канешне князьскае акружэнне і кніжнікі і барды таго часу, яны ўжо былі хрысціянамі. Пазьміце Кірыла Туровска, сучасніка, як слова пісалася, так мы лічым, якая яго мова, якое веданне не толькі Біблії, а й іншых твораў айцоў царквы. Вы гаварылі пра тое, што аўтарам слова магла быць асоба набліжаная да князя. У 12 стагоддзі на землях Полацкага княства Кіеўскай Русі ішло змаганне з язычніцтвам. У тым ліку і князі найперш змагаліся. А ў слове ўзносіцца хвала паганскім багам, Дажбогу, Хорсу, Вялесу. Ужо адно гэта паказвае на тое, што аўтарам слова ніяк не магла быць асоба набліжаная да князя, там дружыннік там ці барыт князькі. З язычніцтвам змагаліся вельмі востра духавенства. Але ж калі свецкі пісьменнік тагачасны, ён не мог не карыстацца моўнай спадчынай, фальклорнай асноўнай вобразнасць спадчыны, якая бытавала. Вазьміце наш беларускі фальклор. Ці там многа рэлігійна, хоць ён бытаваў 18-19 таго і запісвалі, колькі там все-таки ёсць такой язычніцкай асновы. То есть фальклор існаваў у народзе простым сабе, а кніжнасць, духавенства, яна, канешна, была іншага характару. Імітатар 18 стагоддзі, ён не мог, каб дзесьці не спатыкнуцца, не ўжыць якія-то выразы і словы, і формы, лексічныя, сінтаксічныя пазнейшага часу. А там рэальна нема такого. Ну як жа нема? Да. Мы усе яшчэ са школы памятаем плач Яраслаўны. Ну, яна звяртаецца да ветру, у ветры вятрыла. Але ж у старажытнай літаратуры нашай вятрыла мела толькі адно значэнне. Это ветрач, парус. Мы не ўсё ведаем, то ведаў аўтар слова тагачасны. У яго ёсць так званыя гапаксы, то есть такія выразы і словы, якія толькі ў гэтым слове знаходзяцца, ў гэтым тэксце. Спадар Вячаслав, да. Давайте звернемся да асобы обер-пракурора сыноду Мусіна Пушкіна, які лічыцца першаадкрывальнікам слова. Аказваецца, перад словам ён адкрыў у кавычках яшчэ гэтак званы тмутараканскі камень з надпісам на ім нібыта датаваным 1068 годам. Але падман тады быў выкрыты, і пра гэта нават у той час байкі складаліся. Карацей кажучы, Мусін Пушкін быў фальсіфікатарам, якога злавілі за руку. Далей Мусін Пушкін асмельваецца друкаваць слова толькі па смерці Быкоўскага. У 1798 годзе памірае Быкоўскі, праз 2 гады друкуецца слова. Ці не здаюцца вам гэтыя паводзіны Мусіна Пушкіна падазронымі? Тут, канешне, не ўсё ясна. Канешне, тут шмат чаго загадкава ёсць. Вось, што яно пасля і знікла. Але ж у гісторыі літаратуры і пісьменства іншыя выпадкі бывалі. Вядомы наша хроніка Быхаўца. Таксама захавалася толькі ў адным спісе. І затым паспеў, слава Богу, гэты тэкст хронікі Быхаўца надрукаваць Тодар Нарбут, а пасля гэты рукапіс знік і прапаў. Спадар Вячаслава, адзін з перакладчыкаў слова, паэт Ігар Шклярэўскі, які, дарэчы, нарадзіўся на Магілёўшчыне, і у творчасці якога не менш беларусізмаў, чым у самім слове, ён скрушліва заўважае, ніхто і ніколі не даведаецца імя аўтара. Мне здаецца, ўсё ж такі нам не трэба быць гэткімі пэсімістамі, і трэба помніць, што, напрыклад, Тарас Напрынаще 150 гадоў таксама лічыўся ананімным, але Геннадзь Кісялёў адшукаў аўтара. Слова пра паход Ігараў уключана ў хрэстаматыі старажытна-рускай літаратуры, старажытнай украінскай літаратуры. Чаму яго няма ў хрэстаматыях старажытнай беларускай літаратуры? Я вось, напрыклад, маю на ўвазі хрэстаматыю, укладзеную вашым калегам Іванам Саверчанкам, якая нядаўна выйшла ў серыі «Беларускі кнігазбор». Старажытная беларуская літаратура, 12-17 стагоддзі. Тут дзіўнае сумненне. У хрэстаматыях якраз ёсць вядомы хрэстаматы Коршунава, выдадзены 1959 годзе ёсць. От в анталогіі, якую наш аддзел рыхтаваў, наш інстытут, таксама ёсць. А што Саверчанкі няма, так гэта яго думка. Ён не мог уключыць абсалютна ўсе творы, значныя нават, якія можна лічыць гэта беларускай спадчынай. Таму гэта не аргумент, што калі ён не змясціў, значыць, ён падвергае сумненню, што гэта аўтэнтычны твор. Мы, канешне, хацелі б, каб гэта аўтар быў беларус, але давайце шукаць больш аб'ектыўна, дзе ёсць аргументы больш дакладныя. І ўсё ж, спадар Вячаслаў, пагадзіцеся, што ў сітуацыі, калі ў нашых айчынных навукоўцаў няма канкрэтных версій наконт аўтара, аўтарства слова заслугоўвае самай пільнай увагі версія з імена. Аўтарам слова пра паход Ігаравы з'яўляецца беларус Іван Быкоўскі. Заслугоўвае на увагу, але важна тое, што нарэшце гэта манаграфія надрукавана, што тут ужо няма палітыкі, што раней, калі Зімін выступаў сваёй гэтай версіяй, разборкі былі вялікія ў акадэміі навук расійскай, калі яму не дазвалялі друкавацца, яго аргументы, канешне, заслугоўваюць таго, каб да іх ставіцца сур'ёзна. На хвалях свабоды вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Пра аўтарства слова пра паход Ігараў Міхась Скобла гутарыў з даследчыкам старажытнай беларускай літаратуры Вячаславам Чамярыцкім. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Досылай смс 391-2224.